Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei til dere gutter. Hei til, dere. Hei til deg, Potifar. Hei, så koselig. Hei til alle dere som hører på Radioresepsjonen denne mandagen. Velkommen til en ny uke. Det er vel en uke i rekken. Det er ikke noe ekstraordinært som skal skje denne uken her. Nei, jeg tror det er en helt vanlig uke dette. Ja, det er noe, man må ha de også for at uker skal bli ekstraordinære. Nå åpnet jo operan på lørdag, så det har vel vært nok ekstraordinære hendelser altså forrige uke, så ja. Man trenger ikke ha noe denne uken, tenkte jeg da. Ja, det gjorde den, ja. Var det noen som så på det, operaåpningen? Jeg så bare så på fyrverkeri. Ja, synes du det? Jeg synes det var kjedelig. Mm. Jeg har sett fyrverkeri før, og dette var ikke noe som skilte seg ut i mengden, bortsett fra at det smalt mye høyere enn vanlig fyrverkeri. Okay. Så jeg tror kanskje at fremtiden for fyrverkeri ligger i jo høyere de smeller. Ja. For det er faktisk mer fascinerende enn selve lysopplevelsen. Tenk deg at vi bor så nærme operan at vi kan se fyrverkeri. Det er helt utrolig. Jeg måtte ta meg en kjøretur da for å komme litt nærmere. Ja, du ja. Jeg fikk dessverre ikke sett åpningsseremonien, men jeg har tatt opp på nye HD, nei, hva heter det? HD PVR-boksen, men ikke Siget. Nei, ikke Siget. Ikke Siget. Så det gleder jeg meg til å se. Ja, fy så. Jeg tror en halvtime, da klarte ikke jeg mer. Da gikk jeg over til American Gangster. Og gjorde det, ja. Ja. Mm. Jeg merker at jeg skulle ønske at jeg var kanskje enda mer høykulturell, for jeg la virkelig god vilje til for å prøve å sette pris på ballett. Ja. Men det fikk jeg rett og slett ikke til. Nei, det er vanskelig. Det er krevende, altså. Ja, det er da skal alt... du være høyt oppe i overklassen for å få ha noe glede av det i det hele tatt. Men hvis det er industriarbeidere og sykepleiere som danser ballett, så synes jeg det er greit. Slavekoret, det synes jeg var moro. Ja, slavekoret. Akkurat slavekoret, det synes jeg var bra. Jeg gleder meg sånn til å komme hjem nå for å se den åpningen. Ja, du må jeg ligger der da under alle Kops-seriene som jeg har tatt opp. Ja. Er det den svenske komiserien? Nei, Kops er den amerikanske... Ja, nettopp, ja. Ja, jeg har hatt foredrag om det her i Radio Sikker. Ja, da burde jeg vite det. Ja. Madonna. Ja, nå tar du opp denne. Ja, nå tar du det. Åja, er det callback? Som heter? Ja. Mm. Callback. Ok, i dag så skal vi teste noen sigaretter. Eller, ja, vi skal teste to sigaretttyper. Den ene er veldig kjent, og for øvrig, som en fun fact, den første sigaretten jeg røkte når jeg begynte å røyke. Yes. Hvis man kunne stemple en sigarett med folkets favoritt, så tror jeg det ville blitt denne. Ja, det tror jeg også. Vi skal ikke si noe mer om det. Nei, nei, nei. Og så skal vi, som du sa da vi snakket med Petra Morgen i sted... Ja, vi skal røyke en spansk sigarett i dag. Mm. Mm. Den ser fancy og flott ut, ja. Men nå spørs det om den smaker like godt som den ser ut. Ja, bare håpe. Ja. Spennende. Nå skal vi få møte Jan Dønner i dag. Ja, det stemmer. Denne reglesmenn fra Lampeland, som er en liten grend som ligger 2 mil nord for Kongsberg. Ja. Han har altså funnet på så mange reglesmer at jeg har valgt å lage en ny sak om han. Vi har møtt han en gang tidligere, men han har startet et fond nå. Et fond nå? Ja. Jeg synes det er så fett når du sier Lampeland, så tenker jeg. Ja, man tror det er tull. Ja, men det er faktisk noe som heter Lampeland. Ja, det er det. Og i hovedgaten gjennom Lampeland så har de satt opp noen ekstra fancy, flotte, røde lamper. Er dette Jøn? Dette er ikke Jøn, dette er sant. Er dette, for jeg gidder ikke at du ødelegger humoren i programmet. Denne gangen tuller jeg ikke. Jeg lover, jeg har kjørt gjennom Lampeland i hvert fall 40-50 ganger. Har du kjørt gjennom Lampeland 40-50 ganger? Ja, det har jeg. Og det var heller ikke. Tusen takk. Ja. Tenkte jeg det. Ja. Det er så gøy for de lampeland som hører på denne sendingen. Nå blir det virkelig satt på kartet. Altså. Ja. Kanskje vi kan lage noen lamper som ser ut som deg, Bjørte? Ja, det skal vel nesten ikke være mulig, men prøv. Lampett, kanskje? Ja. Ja. Ja. Hvorfor har man ikke tenkt på det før? Lage lampetter som meg? Nei, altså som folk, folk man setter pris på. De utstillingsdukkene som man kan henge klær på, som man får kjøpt på IKEA, er jo blitt mektig populære. Altså en slags stumtjenere som ser ut som et menneske. Så hvorfor ikke lamper? Tenk å ha en egen, altså en stumtjener som ligner på en selv. Ja. Jeg tror ikke jeg har plass til hjemme, faktisk. Jo. Nei, det har jeg ikke plass til. Du har såpass stor leilighet til deg. Jeg har plass til en stumtjener som ligner på deg, Bjørte. Ok. Ja. Ja, dette er Radioresepsjonen med Steinar, Tore og Bjørte. Vi skal høre en rock-klassiker / humor-klassiker. Dette er TNT, 10,000 Lovers in One. Radioresepsjonen. Det kan bli litt veldig intenst, kanskje. 10,000 Lovers in One, og det var TNT. Men det er gitarriffet på den låten der. Ja, det er kjempetøft. Det er gode gamle, ikke sant? Ja, det er gode gamle, og det er koselig å tenke på at Ronny L. Tekerø, som da lagde, eller var med å lage denne sangen for 150 år siden, fortsatt synes at det er det morsomste riffet å spille. Når jeg ser han komme inn på scenen, litt lettere bruset for eksempel, så spiller han alltid det riffet. For det er det tøffeste riffet han har laget selv. Det er det mest kjente de har også. Ja da. Men jeg, Ja da, men vi har jo møtt Ronny L. Tekerø flere ganger vi. Ja, det har vi. For en koselig fyr. Ja, veldig hyggelig fyr. Jeg vil gå så langt som å si fjollebok her, jeg. Ja, det fjollebok, ja. Men likevel han har en varme. En dåsemikkel, rett og slett. Nei, ikke dåsemikkel, han er koselig. Han er litt fling i ballen, men bare er positivt ment. Ja, men det er på grunn av all narkotika han har røyket. Ja, det har du å gjøre. Han tar avstand fra det nå. Det er bra da. Jeg gjør han det. Veldig lang avstand. Ja. Hvorfor skal du ture? Tenk deg hvis du møter Ronny nå, så hvordan skal du forsvare det? Du har han bryr seg om det. Tror han masse kjølerinn på det, skjønner du? Han har nok det, ja. Ja. Han har jo også observert et flyvende objekt på himmelen, så vidt jeg har forstått. Ja, det var faktisk sammen med to teknikere fra NRK, så han var på vei hjem fra byen en gang. Han var riktig nok litt rannfull, men han mener at han har sett flyvende objekt. Vi skal ikke mobbe ham for det. Det er mange som mener det. Nei. Du ler og fniser. Nei, ja, men det er bare fordi jeg er i godt humør. Ja, men hvis Ronny Letekere har sett disse flyvende objektene, så har han det. Det er ikke vitsig å stille med spørsmål. Ingen av oss som har observert himmelen over Hokksund, eller hvor det er han kom fra, over en lengre periode, sånn som han har, for han bor jo faktisk på et veldig stjerneklart sted, for det er ikke så mye by rundt. Han bor på stjerneklart sted. Eller tror du han bor i Oslo da? Han bor på stjerneklart sted der, ute i skogen, det vet jeg. Et hemmelig stjerneklart sted, eller? Nei, det er vel studio hans, altså Letekere Productions, som holder til der. Er det til Jøen? Om det heter det, det vet jeg ikke, men jeg vet at han... Jeg har sett en TV-program hvor han skal lære folk å spille rock. Rockeskole. Og da har han en studio langt ut i skogen, så det kan jeg bekrefte. Ja. Vi skal egentlig ikke snakke så mye mer om Ronny Letekere i denne sendingen. Det hadde vært hyggelig. Det er mye å ta der. Ja, faktisk så har jeg lyst til at han kanskje skal være på besøk hos oss en gang. Ja, fy søren, det... Men nå kommer det. Nå kommer det. Ja, det. Vi skal snakke litt om hva som skjedde i løpet av weekenden med oss her i radioresepsjonen. Og er det noen som har lyst til å begynne? Så klart, jeg har alltid lyst til å begynne når det gjelder å fortelle om meg selv. Okay. Jeg kan fortelle at på lørdag så var jeg faktisk på den svenske møbelkjeden IKEA for å kjøpe et klesskap. Det som skjedde var at jeg... skulle få hjelp av en som jobbet der til å finne det skapet jeg skulle ha. Grått. Det viste seg at jeg måtte ha to skap. Du måtte ha to skap, ja. Du trodde du skulle ha ett, men så måtte du ha to. Jeg skulle egentlig ha et skap som var 100 cm bredt, men så viste det seg at jeg hadde lyst til å dele det på midten, og skuffe på ene siden og klesenge på andre siden. Så da sa han, du må ha to skap på 50 cm hver. Og da jeg da helt alene skulle hente dette på lagret, så hentet jeg tre skap. Så da måtte jeg bære tre skap hjem i stedet for to skap som jeg egentlig skulle... Så måtte du bære tre skap i stedet for to skap. Ok, så, men ble det to skap, eller ble det tre skap? Det ble tre skap, men det tredje skal jeg ikke ha, så det... Du har ikke plass til det? Nei, det har ikke plass til, så det må jeg bære tilbake igjen. Du sa i går, da vi spiste søndagsmiddag sammen, Tore, som vi gjør hver søndag, at du var så sint på IKEA at du hadde bare lyst til å brenne det tredje skapet i bakgården der hvor du bor. Ja. Men da har jeg på en måte tapt. Det er jo en fallitterklæring. Men jeg er sint på de. Og det kommer jeg til å fortsette å være i hvert fall en stund til. Du kan ikke ta og skjære det opp, og så sage det opp, og så sende det i sånne polstyrkonflutter til han Ingar Kamprad. Og så bare sånn en slags sånn, dette her. Det kan jeg forstå gjøre, for det, i utgangspunktet ville det vært veldig dyrt i porto, men jeg kan sende det gratis her fra NRK. Ja, det kan man gjøre, vet du. Ja, det kan jeg gjøre. Ja, kan man gjøre. For det er portoen allerede betalt. Det er sant, det. Det er veldig lurt, det. Mm. Så det, ok. Lykke til med skaperproblemene dine. Tusen takk. Ja. Bjørte Perl? Ja. Noe som kan nevne? Det er greit å forberede seg litt. Ja, hvis ikke hva jeg skulle velge nå, for det skjedde en veldig dum ting i går. Arsenal ble slått av Manchester United. Men så skjedde det også en fantastisk hyggelig ting i helgen, og det var at vi tre spiste middag sammen på fredag. Det var veldig koselig. Ja. Spiste lam, jeg. Ja, jeg tok lam selv, det. Hva var det for noe? Hellefisk? Hellefisk, eller kveite, som det også kalles. Skal jeg dele litt, da? Ja, del litt, Steinar. Ja, jeg skulle si noe. Ja, jeg var på middag på lørdag, og spiste i Son. Nei, Son skal være litt av en perle, har jeg hørt. Ja, det er litt av en perle. Det er helt ordentlig perle. Jeg har kanskje blitt litt tett bebyggelse der ute. Men det er vel som for eksempel Tønsberg, som også er en perle, men det er jo ikke perle overalt. Vet du hva? Vi trodde jo Tønsberg var en perle, vi. Nei, kanskje jeg trekker tilbake Tønsberg, da. La oss si Sandefjord at det var en perle. Ja. Men alt er jo ikke en perle der heller. Nei. Men alt var ikke en perle i Son heller. Men det er perle nok for meg, da. Altså, jeg er ikke vant til så mye perler, jeg. Og på middag like ved Kato-senteret. Kjenner du til det, eller? Nei, shit. Nei, kjenner jeg ikke til. Hvis du mister en arm eller et lem, så kan du dra dit og trene. Men hvem er det som siler ut hvem som skal på Sunnås og hvem som skal på Kato-senteret? Det er vel Kato selv, det tror du ikke det? Ja, audition, kanskje? Ja, ja, men må du Sunnaas, må du ikke miste mer enn en arm da, tror du? Hvis du mister et bein, så kommer du på Sunnaas. Hvis du mister en arm, så kommer du på Kato-senteret. Sånn? Ja. Dette her vet jeg ikke. Nei. Men Kato, jeg vet jo hva Kato er ekspert på. Og hva det er? Arm. Er det det? Ja, det vil jeg tro, siden han mangler det selv og har... Og han, Kato, er det han, Kato, som har startet Kato det? Kato Sahl Pedersen, ja. Akkurat, jeg, den tok ikke jeg med umiddelbart, det. Nei, det burde man egentlig. Mm. Hva fikk du til middag? Reker. Ja. Rekemiddag. Ja. Reker til middag? Det var litt tidlig, men det var rekemiddag. Med loff og majones og det hele. Aioli, nydeligste sort. Aioli og greier. Ja, okay. Litt av en helg. Litt av en helg for oss. Ja, vi opplever så mye rart. Ja, ok. Vi skal minne om at dere som hører på må sende dilemmaer til oss, for ellers så kan det hende at vi må bare... Runda en halvtime før. Ja. 1987, kodord er resepsjon, eller du kan bruke e-postadressen vår, som er rrkrøllalfa.nrk.no. Ikke bland dette. For da havner det sms'ene hos Reiseradion, og de holder vel ikke på nå, så vidt jeg vet. Men det begynner vel snart, så fort sola titter frem. Ja, ja men da får de et helvete når de kommer i gang med 2000 tekstmeldinger fra radioresepsjonen. Nei, unnskyld. Ja. Ok, vi hører Kent V med Generation X, eller Generation X. P3. Dette er P3. Dance with me, Angelina. Det høres som Morrissey litt grann, gjør det? Altså akkurat den strofen der. Ja, nå er det jo sånn at i pop- og rockmusikk så lar man seg ofte inspirere av de store ikonene, så jeg synes ikke det er noe rart at Per Borten, som er mannen bak denne sangen, har latt seg inspirere av den britiske kunstneren. Nei. Jeg synes også det er litt inspirert av sånn gamle U2. Er det Jøn med gammel musikk, mener du? Nei, ikke Jøn, nei, inspirert. Julist, eventuelt. Ja. Ja. Eller Juks også, kan man også kalle det. Men den fungerer jo for seg selv, og hvis ikke jeg hadde sagt dette, så hadde folk der ute sikkert bare tenkt, det høres ut som jeg synes bare det høres ut som hva heter det? New Violators, ja. Jeg synes at man skal aldri glemme at all rocken vi hører kommer fra bomullsplantasjene i Amerika, og de svarte som jobbet der. Og ja, det kommer ikke fra selve bomullsplantasjen. Hvorfor ikke? Fordi det er jo en plantasje. Det er jo ikke noen mennesker som jobbet der, altså. Nei, jeg er så flisespikket og tar opp min kappen. Det er fra arbeiderne da, på bomullsmarkedet. Så var det jo Elvis som på en måte tok det videre fra svart til hvitt. Det er veldig såre enkelt, hele historien om rock, så vidt jeg har forstått. Ja, det trenger ikke å lage så mye dokumentarer om det. Man skjønner hva det handler om. Ja, jeg skjønner hva det handler om. Men det hele begynte jo med gregoriansk musikk. Ja, det var der det begynte. Det skal du aldri glemme. Det skal man aldri glemme. Men brød i fargede sammen den gregorianske musikken, hadde de hørt den? Nei, det er derfor, nei, det hadde, tror jeg ikke de hadde hørt. Det er jo rart hvis de skulle Hvor skulle de få gregoriansk musikk? Sitte liksom rundt bålet, rundt tønna på bomullsplantasjen, og så høre gregoriansk musikk. Ja, nå tenker jeg på når de var i Afrika før de ble utsatt for trekanthandel. Hvor hadde de hørt gregoriansk musikk da? Tviler jeg på at de hadde. Nei, de hadde ikke gregoriansk musikk der. De spilte kanskje høyt oppe i Europa, og så hørte de det. Den humoren der... Den holder vi oss for gode til. Ja, den holder ikke. Den holder ikke mål. Den har ikke noe på radio å gjøre. Nei. Vi får inn veldig mange fine dilemmaer nå. Veldig mye interessant. Ja, det er det. Jeg har en favoritt her, blant annet. Jeg skal ikke si det, men det handler om et barn som er dødssykt. Nei. Det er shit. Det er helt forferdelig. En dødssyk liten gutt eller jente. På er det dilemma? Vil du ha hatt en dødssyk liten gutt eller jente? Nei, det er dødssykt liten jente, faktisk. Akkurat. Ja. Og så skal man gjøre noe med denne jenta. Nei, fysj. Nei, det er bare... Kurere henne? Vi det har det som et litt trist dilemma, dette her. Ja, det er litt trist dilemma, men trist dilemma er også dilemmaer. Ja, absolutt. Vi skal egentlig snakke litt om Jan Dønner, som er en... Hva kaller han seg? Ordsmed? Nei. Ja, det er forskjellige reglesmed. Ord på det. Reglesmed er det mest beskrivende ordet. Mm. Nå vil jeg bare raskt nevne at det er flere fra Lampeland som har sendt inn tekstmelding og e-post, og de kan blant annet fortelle at det er et stormarked i Lampeland den 7. juni. Og grunnen til at vi snakker om Lampeland er fordi det er der Jan Dønner er fra. Og han er fra Lampeland, da? Han kommer fra Lampeland, som er noen mil nord for Kongsberg, og han er, som du sa da, en reglesmed, og han har laget flere av de kjente norske reglene, blant annet Ingen skjedde skadd. Ja. Ingen skadde skjedd, ingen skjedde skadd. Mm. Han har laget, og mange andre. Og nå har han... Han har laget den der, jeg kan ikke huske siden jeg fikk huset i dette huset, er det han som har laget den? Nei, det er ikke han som har laget den. Men de kjenner hverandre, fordi Jan Dønner, han har nå startet et fond for utøvende reglesmer, som gir de støtte, slik at de kan få oppmerksomhet rundt sine regler og ord, sånn at ikke folk bare tar de og sier at det er sine, for det er veldig typisk her i dette landet. Så altså, faktisk reglesmer kan tjene litt penger på hobbyen sin da? Ja, det er begrenset mye penger de kan tjene, men de får i hvert fall oppholdsretten til det. Nei, ikke penger. Men denne Jan Dønner, det er jo ikke et norsk navn, er det det? Ja, det er vel opprinnelig et tyrkisk navn. Kom fra Dønner Kebabs, hvis du kjenner til det. Akkurat. Ja. Men det har blitt for norsket å skrives Dønner, D-Ø-N-E-R, rett frem. Det er vel O-metaller, er det ikke det? Nei, ikke Jan. Han har da fornorsket det og gjennom flere generasjoner. Jeg vet ikke når den tyrkiske delen av dette kom til Norge. Det tør jeg ikke spekulere, og ikke relevant for innslaget eller. Vi har drukket litt kaffe, vi. Snart skal vi få høre fra Jan Dønner igjen. Før det, Curtis Mayfield og Move On Up. Den her er blitt samplet noen ganger, tror jeg. Ja, den har gått ganske fort, den her. Jeg er nemlig DJ i høytidene, så jeg vet at den her blir samplet et par ganger. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Inte visste jeg at dagerne som kom og gikk var selve livet. Og takk for maten, den var god. Om en time eller to ligger den i do. Det er begge mine, ja. Ja. Jan Døner er 42 år gammel og kommer fra Lampeland, 2 mil nord for Kongsberg. Der driver han sin egen urmakerbedrift sammen med sine 2 tilbakestående sønner, Bøtte og Isbil. Jeg ga dem friheten til å velge fornavn selv, ja, ja. I tillegg til å være en fingernem håndverker, er Jan Døner også reglesmed og ordtrikser, som så mange andre nordmenn. Men som dem lider også han under at det ikke finnes hjemmel i lovverket for rettighetsbeskyttelse av artige vendinger og ordtak. Da jeg møtte Jan Døner for noen måneder tilbake, og han fortalte at han var mannen bak, uansett hvor mye du rister din boa, de siste dråpene havner alltid på skoa, og ingen skade skjedd, ingen skjedeskadd, har han fått tusenvis av støtteerklæringer fra reglesmer over hele landet. Nå har han opprettet et fond for utøvende ordtriksere. Altså, fondet skal hjelpe norske reglesmer med å få anerkjennelse og oppmerksomhet. Og da har jeg fant på, intervist vel, ja, dagerne som kom og gikk var selv av livet. Og takk for at den var god, om en time eller to ligger den i do, så kunne hvem som helst begynne å bruke de vendingene i sosiale sammenhenger uten at jeg fikk kredit for det. Med fondet så gir vi penger til regleinnmotører, slik at de kan rykke inn en kunngjøring i sin lokalavis, da. Og på den måten bevise i ettertid at det var dem som kom på det. Ja, ja! Det blir lange dager for Jan Døner. Etter at han har stengt urmakerbedriften sin klokka 4, går han i gang med arbeidet med fondet. Bare i dag har han fått inn over 200 henvendelser. Her har jeg fått en henvendelse fra en som heter at det var han som fant på Kjøss meg, Reva Karoline, midt i det mørkebrune fine, allerede i 1968. Og han ber da 2000 kroner til å rykke inn en kvartside i Tidens Krav. Og den godkjenner jeg. Altså, han her, han påstår at det var han som fant på å kalle svarte mennesker for sotrør i 1984, og vi rykket den inn på forsida av Romerikes Blad. Men sotrør, den er faktisk min. Den fant jeg opp allerede i 1976. Ja, ja! I Døner-familien er det lange tradisjoner med smarte og humoristiske vendinger. Ifølge Jan Døner var det faren, Jan Døner den eldre, som fant opp storm i et vannglass, kan ikke annet enn å klage, og fenomenet med å si hei i stedet for ha det når man legger på telefonrøret. Jan Døner får stadig henvendelser fra etterlatte som ønsker å kunngjøre sine forfedres regler og ord. Ja, ja, her er det altså en da som vil rykke inn en halvside i Kvinnherringen for å hedre sin gamle alderfar. Den er grei. Og han hevder da at det var alderfaren hans som fant på «Nå står ikke verden til påske. Av fulle folk og unger skal du høre sannheten, og fenomenet med å kalle deg fitte for en høne. Og skal få for de to første, men han som fant på det med høna, han kjenner jeg personlig. Så den må jeg lenger ut på landet med, som for øvrig også er min da. Ja, ja.» Vi skal til den uhorvelig spennende spalten Dilemmas, vi. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, for en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe sikkert på, ass. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! I Radioresepsjonen! Hei! Det er tid for Dilemmas, og jeg har fått inn, eller vi, unnskyld, det var veldig egocentrisk av meg å si. Vi har fått inn veldig mange gode dilemmaer, og Bjørte, er det sånn at du vil lese opp dilemmaer i dag, eller ikke kikke over skulderen til Tore? Jeg vil ikke kikke over skulderen til Tore. Du vil bare få presentert dilemmaer, og så tar du stilling til det. Ja, takk. Sånn, tusen takk. For du har ikke PC. Nei. Tore, kan ikke du ta et dilemma? Det kan jeg gjøre. Dette er et dilemma fra Kristoffer Akse. Hei, Kristoffer Akse. Han skriver være programleder for Washera, ungdomsprogrammet på TV 2 på livstid, eller strikke et skjerf på 100 kilometer, altså 10 mil. Og det ganske langt. Ja, det fryktelig langt. Mm. Washera jo denne ungdomssatsingen på TV 2, som en slags sånn skravleprogram som har litt gjester og litt konkurranser og sånn. Og det skal være sagt at du har sagt mye positivt om Washera-standard. Du er veldig fornøyd med programledelsen og avviklingen av selve programmet. Du synes det er et godt program? Jeg liker programmet, og jeg liker veldig godt disse ettermiddags live-showene, som jo også gikk på NRK her før de la ned det. Så det er på en måte en fattig trøst da, dette Washera-programmet. Og jeg ser på det når jeg kan, og nå kan jeg jo selvfølgelig ta det opp på min opptaker. Og se det på sent på kvelden, men det blir kanskje ikke det samme. Nei, jeg hva var dilemmaet igjen? Det var være programleder for Washera, ungdomsprogrammet på TV 2 på livstid, eller strikke et skjerf på 100 kilometer eller 10 mil. Bare tenk at hvis du skal strikke et så langt skjerf, så bruker du ganske lang tid på det, men sannsynligvis ikke hele livet. Nei. Sånn at jeg blir litt skremt av det der perspektivet på at du skal være programleder hele livet. Ja, i mitt tilfelle så er det ikke det nødvendigvis så veldig langt, men jeg tror... men du er nok antageligvis ikke gammel nok til å klare å strikke et skjerf på 10 mil, og så ha mer igjen av livet. Nei, det er sant. Det er et godt poeng, Tore. Ja. Så jeg velger skjerf, jeg. Ja, jeg er litt usikker på hvor lang tid man bruker på å strikke et sånt skjerf. Man får vel sikkert litt teken på det etter hvert, men samtidig så står det ikke noe om hvor bredt det skal være. Så jeg går ut fra at det er veldig slitsomt å være programleder for direkte sendt TV. Det kjenner jeg flere som har vært, og det å være det på livsstil må være en tung belastning, mens det å strikke skjerf er mer en hobby, så da kan du gjøre andre ting i tillegg. Så jeg går for skjerfet. Jeg går for Washera, jeg er programleder for Washera resten. To forskjell for hjemme på Washera. Ja. Er ikke det greit da? Jo, kjempefint. Er det greit, da? Ja, kjempefint. Men jeg er så spent på det dilemmaet ditt som du snakket med. Det må du nesten ta. Det skal jeg ta nå. Dette var jo det jeg snakket om i sted, dette litt vanskelige dilemma. Og det skal jo være vanskelig, disse dilemmaene. Det er jo da valget mellom to onder. Og dette her er faktisk ikke valget mellom to onder. Eller jo, det er jo det. Ja. Ja, det er jo det, det er ok. Det er fra Jon André Isvik fra Tromsø. Hei, Jon André. Han holder på med noe som heter Tromsø Dilemma Laboratorium. Jaha. Og det er gøy. Nei, ja. Du er lege. Scenario er selvfølgelig. Du er lege. Mm-hmm. Din pasient er en 9 år gammel jente, døende av, i dette tilfellet, kreft. Hun har aldri kysset en gutt, og spør om du kan kysse henne, slik at du får oppleve hvordan det føles før hun dør. Dere er alene i rommet. Hva gjør du? Og dette er, jeg tror du understreket at det skal være tungkyss også. Nei, ja, det var jeg som trakk frem det. Du understrekte det. Okay, du la til det, ja. Ja. Ja, la oss si, men la oss si tungekyss da, for å gjøre det enda litt vanskeligere. Ja, det er jo et veldig vanskelig dilemma, fordi man må jo bryte loven her. Flere lover antageligvis. Hva slags lov er det som sier at du ikke kan kysse 9 år gamle jenter? Jeg tror ikke du er lov for en voksen mann å tungekysse en 9 år gamle jente. Det tror jeg blir sett på som et form for overgrep. Samtidig så har det vel noe med legeetikk å gjøre, at man ikke skal kysse sine pasienter. Ja, det er også sant. Jeg tror det er flere lover du klarer å bryte her ved å gjøre dette, altså. Men det er jo for at jenta skal kunne få oppleve, og hun har, det er hennes kanskje eneste ønske da, før hun dør, så vil jeg gjerne oppleve hvordan det er å få tungekyss. Ja. Det som kan være er at hun begynner å angre i det man da finner en kur for kreft, og så får hun leve et helt normalt liv, og da angrer hun på at... Det første jeg gjorde var da jeg var 9 år, så tungekysset jeg en lege. Ja, nå legger du veldig til. Ja, for det tror jeg ikke lov å gjøre. La oss ta utgangspunkt i at hun dør da om et år eller noe sånt. Nei, det kan man ikke ta utgangspunkt i. Jo, det må man jo hvis dilemma er det. Ja, ok. Det er jo for mange som får den dommen. Altså, så dilemmaet her er, skal du gjøre det eller skal du ikke gjøre det? Ja, egentlig. Mm. Jeg, vet du hva, jeg ville gjort det. Mm. Jeg går for et kyss i pannen, jeg. Det går nok ikke. Nei, da går jeg for et kyss på munnen. Tungekyss. Jeg må grunne litt. Det var du som la til det tungekyss-greiene. Ja, det var ikke grunnet. Vi må få et svar. Men nå er det ikke lov å legge til andre ting, så da trekker vi fra tungekyss igjen. Ja, men det er veldig urealistisk. Gutter, det er veldig urealistisk at en 9-åring som kommer inn til legekontoret og har fått sin dødsdom og ønsker seg et kyss før hun dør. Hun har aldri opplevd et kyss før. Er det lov å si gutter, forresten? Hæ? Ikke det litt Brødrene Dahl-aktig? Jo, det var kanskje... Ja, nei, men jeg kjenner bestemt. Fortsett. Så bare tenk i dag, hun har sannsynligvis blitt kysset både på kinn og på pannen, så at hun skulle bare ønske seg et kyss til på pannen er veldig urealistisk. Er du en rev? For nå ødelegger du dilemma igjen. Du sier det er veldig urealistisk at en jente som har fått dødsdom vil oppleve tungekyss. Det er ikke urealistisk det. Husker jeg var 9 år, ja. Jeg skulle riktig nok ikke dø, men jeg ønsket jo veldig intens å kysse noen, da. Jeg mente at det var urealistisk, eller realistisk, at hun ville ønske seg et tungekyss. Hvorfor det? Jo, i og med at hvis hun skulle få ønske seg det siste hun skulle få ønske seg. Det er ikke, det er ikke sånn at det siste hun skal få ønske seg, det er ikke det. Ja, det er noe av det siste. Hun er dødsdømt, det er noe av det siste. Skjønne meg, er ikke jenta ganske kynisk også, for å, siden hun insisterer på å få kysse legen? Kan hun ikke få kysse en annen? Gå på nettet, eller? Hun har lest legeromaner også. Grunnen til at det er en lege, er at det er en autoritetsperson, en du kan stole på, og som har taushetsplikt. Ikke sant? Det er derfor hun velger seg legen. Ja, bare si at hvis jeg hadde vært 9 år og hatt kreft, så ville jeg heller ha ligget med min lege. Men det er noe en annen sak. Kan vi ikke konsentrere oss om dilemma som står i mailen fra Jon André Isvik? Men hva er det logikken i Tora? Han ville ikke ha tungekysset, men han ville ligget med henne. Ja, men det er annerledes med kvinner og menn. Det er som Pretty Woman. Ja. Han vil ikke kysse, men bare ligge med henne. Ja. Ja, men han betaler jo ganske godt da. Hvis det var hennes, siste ønske dette her, så går jeg for kyssing. Du vil tungekysse 9-åringen? Ja. Ja. Og du vil tungekysse 9-åringen? Jeg velger det vekk, jeg. Det er ikke lov, kan ikke velge det vekk. Nei, jeg velger å ikke kysse 9-åringen. Du velger ikke å kysse 9-åringen? Jeg tar også da kysse 9-åringen. To på kysse 9-åringen, og en velger å gjøre vekk. Ok. Vi tar et litt mer lett med dilemma, da. Så får vi komme på rett kjøl igjen. Det er fra Ullern Isak. Hei, Ullern Isak. Han er født i Skytten, hvis det betyr noe. Hallo, Skytten. Ville dere valgt historie og filosofi, eller næringslivsøkonomi, som valgfag på videregående? Mm. Du stiller spørsmålet, da åpner vi opp for andre, ikke sant? Riktig. Nei, jeg synes dette var vanskelig. Jeg hadde aller helst hadde jeg sett maskinskriving her, men jeg går for næringsliv. Du går for næringsliv? Jeg går for filosofihistorie, for jeg føler ikke at jeg har liksom helt kontroll over det. Næringslivsdelen, det kan jeg. Ja, det er næringslivsdelen mangler jeg totalt, og mitt ønske måtte være her og bli veldig, veldig rik. Ja. Det er vanskelig å bli rik på historie og filosofi. Ja, ikke sant? Ja. Men du får jo rikere sinn, og så du klarer kanskje å tenke litt mer over verden, og se deg litt utenfra. Jeg ser den. Se hva utenfra? Deg selv, og i sammenheng med verden. Jeg går for historie og filosofi selv. Mm. To på historie og filosofi, og en på næringsliv. Mm. Ok, fint. 1987 kodord av resepsjon hvis du har et spennende dilemma til oss her i radioresepsjonen, og som du gjerne vil få litt mer debatt rundt. Vi skal høre Timberland vi og The Way I Are. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på. Dilemmas! I radioresepsjon. Hei! Odd Eirik har påpekt at dette dilemmaet med å kysse en 9 år gammel kreftsyk jente er hentet fra tv-serien House. Ja. Jeg har heller ikke sett akkurat denne episoden, men jeg gjetter på at det ikke var tungekyss involvert akkurat da. Det ender med et søtt kyss med legen, sier Odd Eirik her. Som er kvarulant, står det også under. Kvarulant, ja, så bra. Det men så ikke tungekyss også. Jeg synes kanskje, hvis vi skal lage en ny sesong med House, så synes jeg du burde ta tungekyss med. Synes det ikke blir rart å lage en episode som er så likt fra den forrige sesongen, hvor de kysser vanlig? La oss si en AIDS-sykning da, eller noe sånt. Ja. Det er jo forfor du blir smittet, da. Blir ikke smittet av kysset, da. Nei, hvis man har ikke et åpent kjøtt. Du skal ha 10 liter gøgg, ja, for at du skal bli smittet. Ja, såpass mye gøgg. Ja, det husker jeg vi lærte. Og du kan ikke bli smittet, vet du, av AIDS og kysse. Du må minst ha 10 liter spytt. Er det spytt du går på, da? Jeg visste ikke at det... Ja, hvis du har ekstremt mye spytt, så... Såpass mye spytt. Hvis du bader i spytt, AIDS-spytt, så kan du bli smittet. Etter at du har revet av deg selv huden, selvfølgelig. Ja, hvis du har skrellet deg selv og så hopper du ut i et basseng med AIDS-spytt, da skal det være mulig å bli smittet med AIDS. Det er ikke sikkert. Det var veldig ekle bilder her nå. I mitt hode. Ja. Jeg kan ta et annet dilemma her. Som jeg synes altså, det er noe feil med det. Og det er fra Marius, han er tvilling, født i Spikerens år. Hei Marius. Hei, han skriver 5 jomfruer på 20 eller 5 millioner kroner. Og da er det, for det første synes jeg at 5 millioner kroner det er jo, altså her må du velge vekk noe, ikke sant? Det er derfor det blir et dilemma. Og det er jo ofte, jeg tror at Marius har blitt påvirket av muslimene, som ofte higger etter disse jomfruene hele tiden. Men, som synes at altså, de som da er seksuelle noviser er de beste å ligge med. Ja. Mens jeg vil jo tro at en eldre dame på kanskje 45 er kanskje den ypperste seksualpartneren man kan få. Muslimene tror jo ofte at, altså muslimene har så dårlig selvtillit, det er derfor de ofte vil føle altså, den overlegenheten man gjør overfor en jomfru, så tenker man sånn at hvis jeg har en jomfru, så kan jeg lære henne opp og vise henne liksom hva som skal gjøres. Det handler litt om å bare å sjekke seg, ikke den rene seksuelle opplevelsen. Ja, og så er det vel sånn at de vil ikke være der andre har vært. Nei. Men det som fordelen med dette dilemmaet, her får du jomfruene nå i dette liv, mens muslimene får jomfruene først i sitt neste liv. Nå snakker vi om martyrene blant islamistene, som drømmer om dette. Ja. Litt derfor de sprenger seg selv i lufta. Tenk deg hvor skuffa de blir. Ja. Så hvis jeg, altså hvis jeg kunne forme min egen islamisme, så ville jeg valgt da 45 år gamle damer, og... Erfarne og grisekjøtt, så lenge jeg kan huske. Og i dette livet. Nei, grisekjøtt i etterlivet. Men ikke iblant, grisekjøtt har ikke noe med dette her å gjøre. Nei, men det som jeg lurer på med dette dilemmaet... Vi må velge dilemma, vi må jo velge det. Ja. Ok, unnskyld, han forlatt. For her var det 5 millioner kroner, eller 5 jomfruer. Betyr det at hvis man velger 5 millioner kroner, så får man ikke ha omgang med noen som helst andre damer? Er det jo da. Ok. Men ikke disse 5 jomfruene. Men ikke disse 5 jomfruene. Ok. Jeg går for 5 millioner kroner, takk. Jeg går også for 5 millioner kroner. Vet du hva? Jeg går for 5 millioner kroner selv. Så er det enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtatt. Så kult. Ja. Da har vi et dilemma her fra Tyr. Hei, Tyr. Hei, Tyr. Leve på halvparten av nødvendig daglig kaloriinntak til du dør, eller tvert imot spise dobbelt så mye, altså ta en dobbelt så mye som nødvendig kaloriinntak resten av livet. Jeg synes dette dilemmaet er litt tungt på den ene siden. Mm. Hvorfor det? Fordi at jeg tror heller jeg går for en dobbelt dose enn å lide meg gjennom resten av livet. Ja, men det er fordi du er så langt på vei mot døden, og det er helt annerledes for deg enn det er for oss. Så jeg vil nok gå alt det motsatte. Fordi, da skal du gå liksom i en døs, en sus av mangel på kalorier resten av livet. Jeg får gå i en døs, en sus da, resten av livet. Jeg tror jeg skal sette en liten sånn fotnote ved dette dilemmaet. Jeg tror jeg går for dobbelt så mye. Kanskje jeg gjør det allerede. Og så bare prøve å trene litt. Ja, ok, da bytter jeg. Jeg bytter til... Er lov å si det at man skal trene litt? Ja, det er støkt noe. Ja. Jaha. Jeg kan ta et annet her, jeg. Så bra. Og det er, det er fra Kjakan fra Bergen. Oh. Hei, Kjakan. Han skriver, han står ikke noe om det. Nei. Han skriver bare, ville du vært en mann med alt for stor rumpe, eller en kvinne med svær nese? Det er veldig ganske svær i stedet for stor. Vær så god, Tore. Si det første. Jeg ville nok gått for mann med stor rumpe. Da tror jeg ikke du vet helt hva du går til. For det er faktisk, altså, til alle dere menn som har litt store rumper der ute, dette er ikke personlig til dere, men det ser virkelig ikke så veldig bra ut, altså. Nei, men det er ikke så mye å gjøre, hverken med det vel, eller for den kvinnen med den digre nesen. Mm-hmm. Er det det? Jeg snakker om en svær nese. Vi gjør ikke noe med det, nei. Det er viktig at vi... Jeg tar bare plastisk operasjon, jeg. Jeg tar bare plastisk operasjon, jeg er 2 uker etter at jeg har fått den lange nesa. Det er ikke lov. Nei, det er ikke lov, ikke sant? Nei. Men jeg vil bare si at en gang så kjøpte jeg en bukse som ga meg ufordelaktig store hofter. Og da... Tusen takk for det. Og det må jeg si at jeg følte meg meget uvel. Men nå er jeg blitt så vant til å være mann at det er litt av grunnen til at jeg ikke bytter til kvinner med stor nese. Ja, jeg går for kvinner med stor nese. Jeg går for stor rumpe, jeg. Kjempefint. Da er det 2 på rumpa og 1 på nese. Ja, 2 på rumpa og 1 på nese. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Hei til deg. Hei til deg som hører på. Var det du mente, ikke sant? Ja, det var det jeg mente. Ja, snakket direkte til lytterne, det er lov. Kan du si hei til deg til lytterne, Tore? Hei til deg. Ja. Jo, jeg vil bare nevne det til dere som sender tekstmeldinger til radioresepsjonen. Og det er, vanligvis så er vi strålende fornøyd. Det er kjempebra, og de aller fleste gjør en kjempejobb og en fin innsats og bidrar med morsomme dilemmaer og spørsmål og andre ting da, til våre spalter. I dag kan det virke som det er grisemandag. Ja, det er ikke grisemandag i dag. Nei. Det er ikke bæsj, tiss og promp og sæd og rotten kjøtt og mensmandag. Ta den der med bikkja, har du den der, eller? Jeg vil heller ha mus som munn, eller munn som mus. Nei, vi er ikke et sånt program. Ja, hva vil du? Bikkja som du leste opp i sted, eller skulle ikke ta den? Der? Hva er det bikkja? Var det, det var noe dilemma at du skulle... Jeg husker ikke hva det var. Er det noe å ligge med en bikkje eller noe sånt, var det det? Ja, var det noe sånt. Jeg som sa det. Vi er ikke et sånt program i dag. Ja. Og vi kan bli litt slitne faktisk av å sitte og lese alle disse bæstis og promp og mens sad. Jeg blir ikke så sliten av det, men jeg skjønner hva dere mener. Ja. Jeg tror det er godt for mus og munn. Du skal ikke svare på det. Det var et eksempel av ting som vi ikke vil ha inn til programmet. Det er godt for mus og mus, jeg tror det. Ja. Nå undergraver dere min troverdighet som ansvarlig redaktør, sensuransvarlig og programleder for dette programmet, ved å nemlig svare på dilemmaer som jeg har på en måte bannlyst. Det er hyggelig at dere bidrar, men jeg tror ikke vi orker å ta så mange av de skittene. i dag. Men Thailands gategutt kommer heller ikke til å ta. Nei. 1987 kodord er resepsjon. Hvis du har et trivelig, spennende, gjerne litt groteskt dilemma, det er greit. Eller RR krølla på NRK. Men kjenn litt grann på grensene før du sender inn. Ja, ville du selv, altså, du kan, vil du selv sitte på riksdekkende norsk radio og sagt disse tingene som du sender inn til, til vårt lettbeint underholdningsprogram? Og ikke si, ja, jeg klarte jeg ville det. Ja, jeg er lite gjort lett. Jeg kunne lage radioprogram. Jeg er jo en morsom kompis. Det er ikke så, det er ikke så lett. Nei, når du først hadde sittet her, så tror jeg ikke du hadde vært så høy i hatten. Nei, hadde ikke. Nok at folk skulle likt deg og synes du var en sympatisk type. Folk blir ganske lav i hatten når folk, de kommer inn i dette radiostudio. De, lav i hatten. De blir veldig lav i hatten. Ja, ok. Det var dagens moralpreken. Det var greit. Vi skal også få testet et par sigaretter i dag, i dagens show. Ja, og det er den store folkesigaretten, samt en spanjol som skal testes. Spaniak. Spaniak. Er det rasistisk å si spaniak? Nei, jeg tror det er lov. Hva med japaneser? Er det rasistisk? Det er ikke rasistisk, det er bare feil. Mm. Ok. En spansk igjen, og folkesigaretten i dag altså. Ja. Vi har jo testet Marlboro Light tidligere, og det har jo jeg sett på som en av de store folkesigarettene, men dette er altså en... Tror du tar feil, altså? Jeg gjør det, kanskje. Ja, jeg tror det er ikke noe skråsikker, men... Nå må vi tenke på folket, og ikke på folket. Mm. Ah. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen! Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen! Hei! Ja, det er tid for kosedilemmer her i radioresepsjonen. Hyggelig, trivelig og lettbeint dilemmaer. Vi skal ta et fra en som kaller seg Jomfru, Bergen. Hei, Jomfru. Hei. Og dette her, typisk sånn koselig dilemma sånn på formiddagen en mandag. Hår i munnen i et... Unnskyld. Hår i munnen i ett år, eller rusk i øyet i ett år? Ja, det synes jeg er veldig rart dilemma, for er det sånn at i det man tar ut det håret man klarer, man har i munnen, klarer liksom å få det ytterst på tunga, så ta det ut med fingeren, får man et nytt hår i munnen umiddelbart da? Ja, antageligvis. Jeg tror ikke man skal ta det ut, jeg tror det er poenget at man skal være inne der. Det høres kjemperart ut, man vil jo prøve å ta det ut hele tiden. Ja, men man får ikke lov til det. Men det vil man vel gjøre med det egen, rusk i øyet. Og du må ha det i munnen. Ja, det er en vakt som følger deg rundt overalt hvor du er. Eller ikke det da, men du blir overvåket i hvert fall. Så hvis du tar det ut, så blir det... Da har jeg selvfølgelig et hemmelig middel i et S i ærmet her. Det er å svelge det og si at det fortsatt er det. Ja, det er ikke lov. Det er ikke lov å si sånn. Jeg går uansett for hår i munnen. Ja, jeg også, for jeg tror det er mer behagelig. For det er ikke vondt, det er bare irriterende. Det er veldig ekkelt, det er veldig irriterende ekkelt. Er det så ekkelt som ruske øye? Ja, nei, ruske øye er mye mer vondt. Hva er det du sier, det er vondt? Jeg går for hår i munnen, ikke? Kjempebra. Du snakket deg selv rundt. Ja, gjorde det. Ja, var det lurt. Jeg går for hår i munnen selv, ja. Jeg skal ta et annet dilemma her, som kommer fra en anonym, dessverre. Og vedkommende skriver, aldri mer få høre musikk fra artister fra USA, eller aldri mer høre musikk fra artister fra Storbritannia. Mm. Og det synes jeg er vanskelig, for det kommer jo gode artister fra begge land, og har de gjort det gjennom alle år og tider. Det tror jeg er riktig resonert. Ja. Alt er riktig. Ja. Bra. Og det, man må jo ta noen valg her. Ja, men hvis du skulle ramse opp, eller komme, tenke dine 4-5 største favoritter, hvor kommer de fra? Kommer de fra Storbritannia? Eller? Jeg synes for eksempel da at det er vanskelig med Rolling Stones versus Bruce Springsteen for eksempel. Ja. Bruce Springsteen, hvor er han fra? Han er fra Kanada, så det gjelder kanskje ikke, men da tenker jeg på hele det amerikanske kontinent. Oh, ja. Men det er kanskje ikke lov å ta og med. Og få høre på latinske rytmer heller? Nei, dessverre ikke. Nei vel? Nei, det synes jeg er vanskelig. Ja, men, la oss si da, ok, for noen av mine band som jeg liker godt er for eksempel Metallica, Foo Fighters, er jo fra USA, og så liker jeg jo godt, det må jeg innrømme, The Beatles for eksempel. The Beatles, ja. Radiohead, de er jo Pink fra Storbritannia. Pink Floyd, ja. Genesis, yes. Led Zeppelin. Ja. Storbritannia. Gamle. Men betyr det at man kan høre på musikk fra Danmark og Sverige? Ja det, det må jo få lov til. Kim Larsen kan man alltid høre og på. Og Sabia, det får du også lov til å høre på. Og Mike and the Mechanics, var det de som var fra Danmark? Nei, Mike and the Mechanics, de kommer Michael fra... Michael Learns to Rock. Ja. Som er fra Danmark. Mike and Mechanics kommer fra England. Ja, så da holder jeg knapt på England, jeg. Jeg tror jeg ville valgt, musikk fra England, altså. Ja, det ville jeg også. Altså valgt bort USA. Ja, ja dessverre. Dessverre for de som har valgt USA. Da er 3-3 på USA. Ja, egentlig. Ja, du velger bort USA, ja. Velger bort USA. Ja. Velger bort USA, ja. Ja. Det var feil. Det var morsomt og interessant. Ja, egentlig. Jeg skal bare scrolle litt, ja. Det er en som heter Lulle, som spør, hva ville dere mest? Ikke vasket dere på 2 uker, så gått på fest, eller ikke pusset tennene på 2 uker, og så gått på fest? Hei, Lulle. Hei, Lulle. Jeg ville gått på fest uten å pusse tennene. Fordi, ja. Fordi for jeg tenkte jeg kunne tygge tyggis, men det er kanskje ikke lov. Ja, hvorfor er det ikke lov å tygge tyggis? Nei, da må det være lov å tygge tyggis. Selvfølgelig er det lov å tygge tyggis. Da er det tungt på ene siden, faktisk. Ja, det er litt tungt på den ene siden, for jeg tenkte også tygge tyggis, eller spise et eller annet på den festen som... Tapas, for eksempel. Ja. Mm. Og det er tapas på festen. Ja. Da kommer jeg i hvert fall, det er helt sikkert. Jeg er så glad i oljemat. Ja, jeg må bare si at Kurt Cobain, vet du, han pusset jo ikke tenner. Noe særlig. Nei, jo, han bodde i bilen og under broa der, så pusset han ikke tenner. Han spiste bare et eple. Og det kan man jo også gjøre. Det var ganske bra triks. Så hvordan gikk med han? Ja, men han døde ikke av at han ikke pusset tenner. Men jeg tror nok tennene hans ble ødelagt da han puttet en hagle i munnen. Men i hvert fall så vil jeg si det at de indianerne som bor i Nord-Kanada, de har levd uten å få noe særlig tannskader, bare ved å spise reinkjøtt hele livet. Ja, vel det. Ja, men har ikke de tatt også flis opp en sånn pinne og så gnidt seg på tennene? Nei, da har du feil, da blander du indianere. Jeg må bare si det der med å putte en hagle i munnen, vær forsiktig, for da vær forsiktig med emaljen, kan få skader. Jeg går for ikke pusse tennene. Jeg også gjør det. Så det var tungt på en siden, beklager det. Skal vi ta et litt artig dilemma her? Nei, nei, det var stygt sagt. Det er fra Tiggekreps. Hei, sant. Hei, Tiggekreps. Han skriver, bytte ut Bjarte i rolleresepsjonen med Jessica Alba i 4 måneder, inkluderer strippeshow hver torsdag, Tore. Er det, hva er jo dilemma? Skjønner jeg ikke helt. Nei. Nei, nå skjønte jeg det. Du må gi slipp på Bjarte da, som vi er så glad i. Ja, men det kan jo være sammen med han på fritiden da. Ja, og så er det jo bare 4 måneder. Ja, også, ja det for, hvis jeg får si noe her, så støtter jeg dere i så fall hvis dere velger meg bort her. Og du unner oss ja, Jessica Albas strippershow hver torsdag. Ja, selvfølgelig. Det som kan være dumt er at hun ødelegger humoren i programmet, og da mister vi så mange lytter i løpet av 4 måneder, for det er en ganske lang periode, at... ja, det er litt skummelt, men jeg tror jeg går for det likevel. Ja, jeg går for det for, til min egen glede, liksom. Det blir ikke morsomt. Mm. Jeg tror vi skal runde av dilemmaspalten for i dag. Takk til alle dere som har sendt inn, hva skal jeg si, dilemmaer som er innenfor. Dere som, ja, dere vet hvem dere er, dere som har sendt de groveste. Skamme seg, og dere er selvfølgelig veldig unge og umodne, vet ikke hva som sømmer seg på norsk radio. Og det er greit, det prøver vi igjen neste band. Elvira Nikolaisen, will you fight for me? Og det tror jeg nok ikke. Jeg kjenner ikke deg, Elvira. Men du virker som en hyggelig jente og søt jente. Så hvis jeg hadde blitt bedre kjent med deg, så kanskje jeg ville slåss for deg. Jeg ville kjempet for Fedrelandet Norge da. Jo, jo. Og Elvira Nikolaisen er en del av det hvis hun har blitt norsk ennå. Hun har vel vært norsk. Jeg tror det. Bro, er det noen som klipper plenen utenfor her? Bråk selvfølgelig. Ja, vi skal til den veldig... Ja, det er ikke så kjempespennende, men til litt spennende sigarettetesten, og den har du laget en jingle til, Tore. Ja, det stemmer. Unnskyld, drøken. Har de fyr? South State. Har de fyr? Gi deg et uttak. Rull en til meg, og er de snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Det stemmer, og jeg tenkte vi skulle bare gå gjennom litt hvem som ligger i teten her, og det har ikke skjedd så mye på topplasseringene i sigaretttesten løpet av de siste månedene. Det er fortsatt Prince Indian Summer som leder det hele med 92%, Salem på andre plass med 88%, Teddy uten filter på tredje, Newport Lights på fjerde og Blue Master på femte. Nederst finner vi Petter Røs nummer 3 med kun 21%, Prince First Cut med 24%, og den grusomme verste sigaretten jeg noensinne har røyket, Silverstone, som er butikkbakt i Hebron, Israel, muligens blanding av sigarettsniper, 27%. Jeg synes denne listen her gir et riktig bilde, i hvert fall i forhold til hva jeg synes om disse forskjellige sigarettene. Ja. Den Indian Summer, det er en klassiker. Og det er virkelig en helt fantastisk sigarett. Ja. Jeg vil bare minne om at denne testen vi gjennomfører da hver mandag ikke er for dere som ikke røyker. Det er kun en test for dere som allerede nyter sigaretter, for at dere skal få det beste produktet mulig. Hvis ikke du har fryktelig lyst til å allerede ha bestemt deg for å begynne, for da gir vi deg i hvert fall en god pekepinne. Jeg vil ikke oppfordre folk til å begynne å røyke, for det kan være farlig, du kan få kreft av det og dø. Så er det noen som klarer å leve et langt og godt liv med røyke, men ja, jeg kan anbefale. Vi skal nå prøve en sigarett som vi merkelig nok ikke har røykt og prøvd tidligere. Mm. Det er den klassiske Prince Mill, som den hette før. Ja. Men nå heter den Prince Rounded Taste. Men du får inntrykk av at det Prince Mill, fordi pakken identisk med sånn den så ut før. Ja, det den. Og Prince Rounded Taste inneholder 8 milligram tjære, 0,7 milligram nikotin og karbonmonoksid 8 milligram. Og her det faktisk litt informasjon og inne i lokket. Her står det at Virginia-tobakken som brukes i Prince modnes på tobakkplantasjen i lang tid før den høstes. Så den lagret liksom. Ja. Men dette her var også den første siggen jeg røket, så det var egentlig fordi Lina og Karine i klassen min på Holmlia røyka dette her, så testet jeg det, og da så begynte min røykekarriere som var til 10 år, og jeg røyker jo egentlig ikke fast nå. Nei. Men dette her, jeg får det nostalgi, vet du. Ja, jeg merker også at det jo noe eget når vi røyker her i studio, så smaker alle sigarettene litt annerledes. Og når jeg nå røyker Prins Mil inne i studio, der vi har røykt alle de andre sigarettene, så kommer den veldig godt ut av det. Ja, det faktisk jeg synes det, at den smaker faktisk veldig godt. Veldig sånn røyk, sånn som jeg kjenner røyk ut. Jeg må bare si at den sigaretten lukter jo fenomenalt før du har tent på den. Men når jeg røyker den, så er den... Den er veldig skarp og tørr i halsen, synes jeg. Og du synes det, ja? Ja, det synes jeg. Jeg synes det er jo lett å... Altså, det er akkurat som en fotballlag. Hvis man begynner å like et fotballlag når man 14 år, så holder man på det fotballlaget. Og jeg må si at jeg har den samme følelsen med Prins Mill, eller Prins... Hva heter det? Rounded taste. Jeg synes det er vanskelig å gi den dårlig karakter. Fordi, jeg vil ikke gi den dårlig karakter. Nei. Men jeg er enig med Bjørta at den er litt tørr i halsen. Samtidig så får man liksom den er så veldig allsidig. Kan røykes i skogen, på fest, i bilen. Altså der hvor røykes skal da. Ja. Det er ikke hva som helst du kan røyke i skogen altså. Så er det liksom ikke så harrig som å røyke rødprins. Nei. Det er liksom, det er innenfor, selv om den er kanskje litt vel folkelig. Ja. Nei, vet du hva, jeg tror jeg gir Prins Mill 88%. Ja, det er såpass, Ja. Jeg synes nok ikke at dette er blant det verste jeg har røykt, så jeg gir den 67. Jeg må, vet du hva, jeg tror jeg skal opp på 90-tallet. Jeg gir 96% til Prins Mill. Det er veldig bra. Hva er det som trekker 4% her? Jeg tror det den nye gullringen som rundt filtret. Magebeltet, altså. Magebeltet, ja. Så det er såpass fornøyd med den, ja. Ja, veldig fornøyd med den. Bortsett fra magebeltet, så er den 100%. Jeg husker den der småjentene. Unnskyld, hva sa du? Nei, jeg sier, hvis du ser bortsett fra magebeltet, så er den 100%. Ja, egentlig. Ja, fantastisk. Men, husker da jeg møtte de jentene. Ja, men det er klart det er som en nostalgi, og det bringer tilbake gamle minner, det skjønner jeg godt. Mye, altså. Det betyr veldig, veldig mye stein av. Ja, det gjør det. Jeg skal regne litt på det, og så skal jeg få det inn i lista vår, se hvor den havner den. Jeg tror den havner ganske høyt. Det er veldig klokt resonert. Og så vil jeg bare minne om at hvis du har lyst til å få den oppdaterte sigaretttesten, så send oss en e-post med sigaretttest i emnefeltet, og vi vil sende en test tilbake til deg. Ok, vi skal teste en spennende spaniak etter at vi har hørt R.E.M. og Super... Ja, vær så god. Supernatural, Super Series. Kjempefint. Oh! Unnskyld, drøken. Har de fyr? South State. Har de fyr? Give den uten takk. Rull en til meg og er de snill. Kent, Prince, Benson and Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Og Prins Mill, eller Prins Rounded Taste, havnet faktisk på en foreløpig femteplass bak Newport Lights og foran Blue Master, og det er altså, det tetter seg til i toppen her. Det er ganske, ganske bra gjort av Prince å ha to sigarettmerker inne på topp fem. Skal vi se... Vi skal teste en annen sigarett her, som da er fra Spania. Ja. Og den heter Ducados, og det er altså 100% ren tobakk. På sånt, som de sier i Spania. Det, nei, det er vel i Frankrike. Vi har fått denne sigaretten fra en som kaller seg Guttorm. Hei, Guttorm. Og han skriver også, han skriver langt brev, jeg kan ikke lese hele, føler jeg. 100% ren tobakk, det sa du, Tore. Det har jeg sagt, ja. Stemmer. Og så heter han Sabor Latino. Nei, den heter Ducados, eller Guttorm legger det på. Nei, for det står at liksom undertitelen er Sabor Latino. Ja, det stemmer det. Ducados Sabor Latino, ja. Det skal bety latinsk smak. Altså, det er smak latin av den her. Mm. Det er altså en softpack, og den er blå og lekker, og den har ganske høyt innhold av giftstoffer. Blant annet har den 10 milligram av det øverste, 0,8 milligram av det midterste, og 10 milligram av det nederste. Det er hvitt filter, Bjørte. Ja, det liker du. Det synes jeg er veldig kult. Mm. Men denne sigaretten har en lukt som er eiendomlig, altså. Mm. Før du tenner på denne sigaretten og lukter på tobakken her, så lukter det rett og slett hundedritt. Ja, litt sånn vårhundedritt. Ja. Ja, sånn som dukker opp under sneen. Som har ligget, ja. Mm. Jeg synes men, dette er noe av det sterkeste jeg noen gang har røkt. Oi. Det veldig sterkt, ja. Men likevel, smaken, altså hadde jeg kunnet laget en mild variant av den her, så hadde jeg synes det var fantastisk. Men det er for sterkt. Det røsker og river og sliter i halsen min. Annen ting som jeg ofte har utsett på andre sigaretter, det er at det er litt tungt å dra inn i tobakken. Den her er det veldig lett. Det kan ha noe med at den er litt tørrere, men jeg synes det fungerer. Kanskje det er derfor den også er så innmari sterk. Gøy til å være spansk, altså. Gøy til å være spansk. Men blir det litt sånn sigarlukt av dette her? Ja, det gjør kanskje. Ja, du sier noe der. Det blir litt gammelt kasino, synes jeg det lukter av det. Men jeg merker også at jeg føler at det smaker allerede gammel sigg av meg. Jeg har tatt trekk av det. Det er jo, det gir man jo vanligvis trekk for. Det er jo ikke et pluss. Å ja, jeg skal gi trekk for det. Det skal jeg love deg, Tore. Det kommer til å trekke ned, ja. Men jeg synes den var relativt god, så jeg gir 65%. 65, ja. Såpass, ja. Det er tøft med softback også, egentlig. Ja, det er kult. Det kan man ikke ta hensyn til. Du trekker et par prosentpoeng opp, gjør du ikke? Nei, jeg går utelukkende på smak. Ja, vel. Gjørte? 59. 59, ja. Jeg skal nok gi litt lenger ned. Jeg skal på 30. 30. Fy søren. 30 er så dårlig, men ja, du ga jo... Det stemmer jo ikke helt overens med anmeldelsene, men det sier man vel om alt når man har anmeldelse. Jeg angrer meg senere. Kan jeg få gi 51? Hva er det du ga først? 59. Akkurat, du trekker 8 der. Det kan ha mye å si, det. Ok, veldig spennende. Og spennende å få sigaretter også i posten fra dere lyttere. Posten. Hvis du har en uåpnet pakke med en litt eksklusiv sigarett, så send den til oss. Radioprogrammet, radioresepsjonen på NRK P3. 0340 Oslo. Merk om flyttene hva du vil. Ja, eller SIG. Ja. Vi skal legge skal sammen litt på der, som skal legge sammen del på tre og så skal vi finne ut av hvor den havner på lista og hvis du vil ha lista, så send oss en e-post tre. Tre. Dette er P3. MGMT, Time to Pretend i radioresepsjonen på NRK P3 og det er skuffende å måtte meddele at spanjolen Ducados, var det den heter det? Stemmer. Fikk kun 48,67% og havnet ganske langt ned på listen bak Camel, men foran Sportsman. Sportsman har jeg helt glemt. Ja, den må du ikke glemme. Ja. Det den med hesten utenpå, vet du. Hesten, ja. Ja. Hvis du vil ha listen, så send oss en e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Er det noe mer vi bør si om det? Er det noe... Nei, så jeg nevnte tidligere at hvis du ikke røyker, så ikke begynner å røyke. Nei. Og hvis du røyker, så burde du egentlig slutte, men du kan bare fortsette med det så lenge du selv ønsker, for det er ikke forbudt å røyke. Nei, nei. Jeg tenker at det er liksom litt unge folk, da, sånn tenåringer og sånn, som hører på dette programmet, er sikkert lett for de å tenke sånn, åh, mine store radioidoler sitter og røyker i studio, men vi gjør dette her for dere som allerede røyker, altså. Altså ikke begynn å røyke, kjære tenåringer, selv hvis om det er frist. Hvis du er 19, så har du lov til å velge selv, synes jeg. Og det har du også når du er 18. Ja. Men likevel, du er fortsatt ung, og du er ikke helt ferdig enda. Nei, du er ikke helt ferdig utviklet. Du kan hende at du blir stutt. Hvis du er stutt, hvis du er litt sent utviklet og begynner å røyke. Tenker du på mentalt stutt eller fysisk stutt? Egentlig fysisk stutt. Kan du bli stutt når du er 19? 19? Du kan være stutt når du er 19, og så bare skyte i været når du blir 21. Det er noen som er litt sent utviklet. Ja. Jeg hørte det på Juntafil på lørdag, og da fortalte de at når du er 20 år, så kan du være trygg på at den penislengden du har er den du kommer til å få resten av livet. Kan du være trygg på det? Da er du så gammel at da kan du være trygg på det. Ja, vel? Ja, da. Ja, men da kan du egentlig begynne å røyke eller prøve en sigg rundt 20-årsalderen. Hvorfor gjør du dette? Nei, jeg bare tenkte fordi... Hvis du skal eksperimentere, så er det absolutt tiden å gjøre det på. Ja. Du gjør det for å provosere, ikke sant? Nei, jeg bare tenker bare hvis du vil prøve bare en gang en sigg, og så stopp med det. Kan jeg bare også si at jeg tror det at sigaretter hemmer veksten, det tror jeg er bare noen har funnet på for å skremme unge folk fra å begynne å røyke. Men det vet jeg jo ikke. Men lungekreft da? Den er ganske trygg. Den er ganske trygg. Den er ganske trygg. Kols og røykebein også. Ja, og hvor mange er som får kols egentlig? Er det så fryktelig? Ja, men, det er ganske mange. Er det? Ja, det er veldig, veldig mange, dessverre. Røykebein? Kjenner du noen som har røykebein? Da tror jeg du må bevege deg helt grusomt lite. Ja, jeg husker jeg var på sykehus en gang, og da var det en som var innlagt med sånne røykebein, at årene var liksom tette, og det var helt... Ja. Ta deg en joggetur, så går det over, det røykebeinet, altså. Ja, men det mener jeg. Si det til alle røykebeinene. Ja, men hver før det var, tenker jeg på, da. Ok, ja, men vi har i hvert fall testet våre sigaretter, og gjort det vi skal i dagens sending. Så, ja, så skal vi høre denne fine fra My Majority. Come back to me. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. The Tough Alliance, First Class Riot I radioresepsjonen på P3 Det mange som lurer på hva vi driver med Når vi spiller musikk For vi sitter jo her altså I disse to timene Og det, ja, det ikke så kjempestas Det ikke noe sånn, det ikke noe ekstravagant Nei, noen ganger så har vi veldig mye på hjertet Når sangene spilles Mens noen andre ganger enn så det bare veldig stille og rolig Vi har snakket litt om reker I dag faktisk ja. Jeg var jo på rekeselskapet ja. På lørdag mm. Og der vi blant annet dette stedet jeg var på rekeselskap altså der jeg var mm. var like ved Cato Sahl Pedersen senter men det har du sagt på radioen det har jeg sagt på radioen mm. men så sier så det noen som skriver tekstmeldingen sånn der ja ja det kanskje ikke så koselig å ha rekeselskap med folk som mangler en arm da mm. men da lærte jeg faktisk noe på dette rekeseminaret det man kaller det rekesenteret som jeg kaller det rekesenteret ja og da har jeg lært faktisk en togreps rekeskrelling dette til tips og triks eller det egentlig det kanskje okay. det rett og slett en reklame for fremtiden ja, til I morgen for det tips og triksspalten. Men altså da du holder da reken altså mellom pekefinger og tommeltott. Mm. Hvor på, altså holder du hodet? Ja, du holder bak på halen Aha. og på andre ledd. Altså av på en måte kroppen. Aha. Og så holder du andre pekefinger og tommeltott på hodet, og så tar du løs, du vrir på reken altså på dette leddet helt til det løsner. Da kan du nappe av hele halen Og da, etter at du gjør det, så napper du bare av holder hodet. Du kjøttet, og så... Holder du kjøttet, og så napper du av hodet. Så på to små grep så har du rensket hele reken. Faktisk. Ja. Men ja, så begynte ja. Vi å snakke mer om det, og ja. Så viste det seg at Bjarte var en såpass nevrotisk type, at han også fjernet tarmen på rekene når han ja. Renset det. Så det blir ikke så mye rekespising på deg da. Du bruker lang tid på å akkumulere så mange at du dekker en loftskive. Ja, men etter hvert så har jeg fått trening, sånn at jeg, med 4-5 grep så har jeg vel klart å renske reken og ha den klar for å legge den på loffen. Ja, men du var sånn at du fjernet Oversharing Jeg burde sett den komme Har du mayonnaise på loffen da? Nei, faktisk ikke, men sitron oh, Men bare altså, til dere som hører på Selv om Bjarte fjernet tarmen på disse bittesmå rekene ja. Så trenger ikke dere gjøre det, det ikke farlig Jeg fjerner ikke engang tarmen på skampi, jeg Du litt en gris, jeg litt en gris Men jeg sier det sånn som med sigaretter Prøv en gang, for moros skyld Ikke begynne å fjerne tarmen på rekene, folkens okay. Det blir så slitsomt nå på, til sommeren også, Når du skal kose dere med litt vin og rekke Du fikk den nesten hele forrige uke. Ja, det gjorde jeg. På tide det, før vi går inn I en steinaruke nå. Jeg tror det Tore uke. Oi, du hadde rett. Du fy søren. Haken I daken, ass. Vil du skyte, Bjørn? Jeg kan godt få skyte deg I dag, ja. Og du skal vel ikke stå der, skal du være litt lenger unna. Men skal du løpe frem og tilbake, eller? Nei, jeg orker ikke. La meg slippe å løpe frem og tilbake. La meg slippe å løpe. Så bruker du siktemiddelen, ikke bare pek. Sånn som en tysker I en... Nei. Nei, har vi ikke ladet den opp? Det var ikke vondt, var det det? Hva faen, hva du sier at det ikke vondt? Hvorfor sier du treffer meg I låret, og så sier du at det ikke vondt? Hva slags idiotpåstand det? Okay, nå du ikke... Er det sikker på det vondt? Ja! Det ikke... Hvorfor skulle ikke det være vondt? Det dritvondt! Men det kanskje bare... Scream like a pig! Ok, takk for at du hørte på radioresepsjonen I dag Si takk til lytterne Takk for at du hørte på oss I dag Takk for at du hørte på oss I dag Last ned podcasten vår Gå inn på nrk.no/podcast Og scrolla ned Eller gå inn I iTunes og trykk på subscribe Ha det bra! Ha det bra! Ha det bra! Dette radioresepsjonen I det hele tatt jo resepsjonen stedet Radioresepsjonen på P3